Alle mine længsler, de smyger sig om dig. De der lige om dig, du der lige om dig. Bare en af dine, nu gik den halve vej. De der lurer dit der lige til mig. Alle havens blomster, de dufter kun om dig. De der lige om dig, du der lige om dig. Roser og raceta og lind og volverlej. Ditte lurer ditte lige om dig. Pløjer jeg min ejer, der synger jeg om dig. Ditte lige om dig, dutte lige om dig. Lærken over plåen med sangen hjælper mig. Ditte lurer ditte lige om dig. Bier, snøn og sødme, alt minder mig om dig. Ditte lige om dig, dutte lige om dig. Al min gerning bliver ved dig en blomsterlej. Ditte lurer, ditte lige om dig. Sidder jeg i kirken, jeg titter hen til dig. Titter lige til dig, tutter lige til dig. Derfra op til alderet, hvor du vil stå med mig. Ditte lurer, ditte lige med mig.